na chimbusa Veva punzisa yeah. Notiva kuchipinda Koma vina je Jeno kuli masebera Kavali domika masebera Mafiga patya patya Munga yali mumatebera Basimbi wa mtauni Vali pa interneti Mukazi riji no muchitenge Yali pay Chosa fundi Kazi wanga chosa fundi well. Chosa fundi Kazi wanga chosa fundi Ati chitenge, avinila chape muchitenge, yeah. Chitenge, avinila chape muchitenge, yeah. Ay ay ay ay ay ay ay konga mambo. Ay ay ay ay ay ay ay konga mambo. Ay ay ay ay ay ay ay konga mambo. Ay ay ay ay ay ay ay konga mambo. She's the one, oh she's the one. No gender based, chakuti chakuti, she's the one. Now chito wazi wala mulo Oni pikila sima Ni madamu weka ta Ule muweka Ni wasi wasi waku muzi Na boma Wamu nganda ni sema vidi Masimbi wa mutauni Palipa interneti Mukazi riji na muchitenge alipe Chosa fundi Kazi wanga chosa fundi well Chosa fundi Kazi wanga chosa fundi Ati chitenge, avinila chape muchitenge, yeah. Chitenge, avinila chape muchitenge, yeah. Ay ay ay, ay ay ay, konga mambo. Ay ay ay, ay ay ay, konga mambo. Ay ay ay, ay ay ay, konga mambo. Ay ay ay, ay ay ay, konga mambo. African, proud to be African. A Zambian, proud to be Zambian. Top of the best and will teach many more to come. Strong and free, proud to be. One that this continent will love. One that this continent will have pride in. Strong and beautiful, smart and charming. That's what I'm talking about. Chosa fundi, kazi wanga chosa fundi. Chosa fundi, kazi wanga chosa fundi. Ati chitenge, avinila chape muchitenge.